пачатку 23 гадзіны ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Неўзабаве ў нашай праграме «Пражскі акцэнт». У ім дыскусія паміж Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам аб палітыцы еўразвязу адносна Беларусі. А зараз выпуск міжнародных паведамленняў. Паводле НАТА, правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане раней за абвешчаны тэрмін можа сказацца на іх бяспецы. Прэзідэнт Хамід Карзай у суботу заявіў, што выбары будуць праводзіцца ў сярэдзіне траўня, на 3 месяцы раней, чым планавалася. Прэсавы сакратар НАТА сёння адзначыў, што гэта рашэнне самога Афганістану, аднак дадаў, што НАТА было б здольнае лепш гарантаваць бяспеку галасавання, калі б выбары праводзіліся ў жніўні. Міжнародныя донары паабяцалі выдзеліць 4,5 мільярды даляраў на дапамогу палестынскай аўтаноміі на аднаўленне сектару газы пасля нядаўняй вайсковай аперацыі Ізраіля. Ахмед Абульгейт, міністр замежных спраў Егіпту, дзе праходзіла канферэнцыя, заявіў, што дапамога будзе выдзяляцца на працягу наступных 2 гадоў. У Гвінеі-Бісау, дзе група салдат сёння застрэліла прэзідэнта Жуана Віеру, вайскоўцы заклікаюць насельніцтва да спакою. Камандаванне арміі запэўнівае, што спробы перавароту не было, а забойства ажыццявіла невялікая група бунтаўнікоў. Па ўсёй верагоднасці, тыя помсцілі за забойства суперніка Віеры, начальніка генеральнага штабу Тагмена Ваі. Пакуль не ясна, хто кантралюе сітуацыю ў краіне. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія». Апазіцыйная камуністычная партыя, якая мае другое месца, скардзіцца на масавыя парушэнні. Амерыканскі ўрад выдзеліў чарговы пакет дапамогі – 30 мільярдаў даляраў найбуйнейшай страхавой кампаніі AIG. Рашэнне было прынятае пасля таго, як кампанія абвясціла, што ў апошнім квартале мінулага году панесла страты ў памеры 62 мільярды даляраў. За вызваленне 20 сябраў экіпажу карабля «Фаіна», захопленага самалійскімі піратамі, быў заплачаны выкуп. Пра гэта паведамляюць у офісе ўкраінскага магната Віктара Пінчука. Канкрэтныя дэталі здзелкі, калі быў вызвалены карабль з грузам 33 танкаў, не ўдакладняюцца. Мяркуецца, што за вызваленне «Фаіны» магло быць заплачанае больш як 5 мільёнаў даляраў. Пінчук, зяць былога прэзідэнта Кучмы, мае шырокія бізнес-інтарэсы ад сталеліцейнай да медыяльнай галіны. Іракскі суд вынес смяротныя прысуды 3 дзеячам былога рэжыму Садама Хусейну. Яны прызнаныя вінаватымі ў забойствах і злоўжыванні ўладай. Сярод асуджаных і стрыечны брат былога дыктатара Хасан Аль-Маджид. Гэта былі навіны. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіны перадача «Пражскі акцэнт». Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. На гэтым тыдні міністры замежных справаў краінаў еўразвязу абмяркоўвалі ў Брусэлі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Адной з самых вострых дыскусій была дыскусія наконт месца ў гэтай ініцыятыве Беларусі. І пакуль ні да якіх пэўных высноваў кіраўнікі еўразвязу не прыйшлі. А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы. Дык вось збліжэнне Еўропы з Беларусю, а дакладней з афіцыйным Менскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска, своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй, вы на волі апынуліся. Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі развязу, то я так лічу, што не памыляецца. В першую чергу была выказана занепокоенасць тым, што адбываецца. Бо калі у нас адбываецца еўрапейскі тыдзень і прыязджае делегацыі парламенцкай асамблеі Рады Европы, потым Хавьер Салана,

не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет, и диктатора нет. И эти вопросы ушли на последний план. И не будет ли так, что когда пройдет экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше. Независимо от того, что есть и что будет. Потому что ведь сущностную основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. Их и со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым вспять. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованно, стратегически заинтересованно, с перспективой на далекое серьезное будущее. Тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все ведется кулуарно, то всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договорятся? И что же они хотят найти? Спадар Миленкевич, вось мы зараз почули от спадара Казулина, что вось это пытание про признание незалежности Абхазии и Паудневой Осеты, это пытание дробное. Але вось як раз на гэтым тыдне яно было одним из таких фокусов дискуссии, вось принамсі з вуснаў кіраўніка чэшскага МЗС Карла Шварценберга и з вуснаў еврокомиссарки Беніты Феррэры Вальнер прогучала теза, что гэтае непризнанне фактично з'являється умовой долучения Беларуси до усходнего партнерства. И вот я себе дозволю привести цитату, так бы мовить, с абсолютно иншего политического полюса российского политолога Емизова, такого довольно консервативного. Так вот, он каже, пытание о признании Абхазии и Паўднёвай Осетии является актом публичного выбора Беларуси своей политической идентичности. Станет зразумелым, ці бачить она себе стратегичным союзником России, ці она выбирает для себе лёс своей особливой европейской периферии с откладенным статусом. Тут парадоксально, что такие российские ура-патриот своей мовой фактично говорить про то же, про что говорит господар Шварценберг и господарыня Феррера-Вальнер. И тут возникает питание, вот насколько мы правильно в уголе разумеем мотивы их этого усходнего партнерства и, принамсі, сближения с Беларусью Европы. Слово «партнерство», якое есть ключевым у программе усходнего партнерства. Это не только супрацовництво Европы и по особку этих краин. Это партнерство так само этой шестерки краин былых советских республик. И это партнерство в том лику Беларуси и Грузии в этой программе. И я уверен, что Грузия отреагует категорично на махчимое признание Абхазии и Осетии и Белоруссию и не погодится удельничать в одной программе с краиной, якая не признает ее территориальную целостность. Я думаю, что тут вельми серьезное питание. А Европа, покидая право за Белоруссию вызначаться по этим питаниям самостоятельно, ну, мы незалежная краина. Але треба памятать об нашем грузинском партнере. Я особисто думаю, что ну, в 21-м стагодии вырашать проблемы межу с допомогой танков это выключно неморально, и это не может практиковаться в Европе. Европа об этом говорила не раз. Моя позиция абсолютно такая же. Выслухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі Александр Казулін і Александр Міленкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Перадача «Радио Свабода» на сайте свабода.орг. З намі можна звязацца круглыя суткі. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У аўторкі, як заўсёды, на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыаспара. У перадачы «Беларуская замежжа». Мінску палова на 12. У празкай студыі «Свабоды» Алена Ціхановіч. Неўзабаве у нашай праграме «Дом літаратара» удзельнікі круглага стала абмяркуюць, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова, новыя творчыя магчымасці. А зараз выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. Трое актывістаў «Маладога фронту» застаюцца ў турме на Крэсціна пасля таго, як правялі пікет у цэнтры Менску і перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю супраць палітычнага пераследу. Юлію Міхайлаву, Вадзіма Ханяўку і Міколу Дзімідзенку заўтра чакае суд. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў знаходзіцца на горна-лыжным курорце ў Сербіі. Прэсавая служба прэзідэнта заяўляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў. Ён адзначыў, што хаця іх справа можа быць звязаная са зброяй і выбухоўкай, але не мае дачынення да выбуху ў Менску 3 ліпеня. Разгляд пытання аб адкрыцці ў Беларусі карэспандэнцкага пункта тэлеканала «Белсат» можа быць адноўлены пасля выпраўлення працэдурных заўваг. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе Міністэрства замежных спраў Беларусі на зварот польскага тэлебачання. Ну, а зараз асноўныя міжнародныя навіны. Паводле НАТО, ранейшае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане можа сказацца на бяспецы. Прэзідэнт Хамід Карзай у суботу заявіў, што выбары будуць праводзіцца ў сярэдзіне траўня, на 3 месяцы раней, чым планавалася. Міжнародныя донары паабяцалі выдзеліць 4,5 мільярды даляраў на дапамогу палестынскай аўтаноміі на аднаўленне сектару газа пасля нядаўняй вайсковай аперацыі Ізраіля. Ахмед Абуль-Гейт, міністр замежных спраў Егіпту, дзе праходзіла канферэнцыя, заявіў, што дапамога будзе выдзяляцца на працягу наступных 2 гадоў. Адміністрацыя прэзідэнта США Абамы заявіла, што ЦРУ знішчыла 92 відэакасеты з запісамі допытаў падазраваных у тэрарызме. Гэта намнога больш, чым раней меркавалася. Расследаванні былі шмат дыскутаваным пытаннем у часе знаходжання ва ўладзе прэзідэнта Буша. Крытыкі лічаць, што допыты праводзіліся з катаваннямі, хаця адміністрацыя гэта адвяргала. У Гвінеі-Бісау, дзе група салдат сёння застрэліла прэзідэнта Жуана Віеру, вайскоўцы заклікаюць насельніцтва да спакою. Камандаванне арміі запэўнівае, што спробы перавароту не было, а забойства ажыццявіла невялікая група бунтаўнікоў. Радыё «Свабода» працуе ў эфіры да поўначы. Заставайцеся на нашых хвалях. Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. Гаспадарства, 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі 2 днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна. Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, я яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хадановіч, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва, і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці

шановные слухачы, на гэтым Радио Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.